بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مساهبها في النار. Ve bisenedis sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Seb'un yücra lil abdi ecruhünne ba'de mevtihi ve fi kabrihi. Men alleme ilmen ev kera nehren ev hafere bihren ev garese nahlen ev bena mesciden ev evrete mushafen ev tereke veleden salihan yestevfir lehu ba'de mevtih. Sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâl. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam ediyoruz. Bu hadislerin izahına geçmeden önce, evvela sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu için, sonra cümle enbiya ve mürselinin, evliya ve salihinin ervahı tayyibeleri için, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan bize kadar gelmiş geçmiş olan Sadat ve meşayihimizin ruhları için, hülefasının ruhları için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasına emeği dokunmuş olan ulemanın ve ruvatın cümlesinin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis meclisine teşrif eden, Peygamber Efendimiz'e sevgisinden, hadis-i şeriflere rağbetinden dolayı buraya gelen siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarının şad olması için bir Fatiha ve hasreten kitabın müellifi Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinin ruhu için ve hocamız Mehmet Zahidi Bursevi Hazretlerinin ruhu için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edip öyle başlayalım dersimize. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin başında metnini okuduğum hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir Müslümanın ölümünden sonra faydasını göreceği amellerden bize haber veriyor. Malum olduğu üzere bir insanın kazanç yeri dünyadır. Ahiretin tarlası demişler dünyaya. Dünya mezraatül ahireti. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekersin, ahirette hasat, mahsul ahirette alınır. O halde insan bu dünyada hayatı boyunca, bu dünyada bulunduğu müddet zarfında ne çalışmışsa, ne kazanmışsa, işlemiş olduğu sevaplar, hayırlı ameller, kıldığı namazlar, tuttuğu oruçlar, okuduğu Kur'an-ı Kerimler kendisine yar ve yardımcı olacak. Kabirden başlayacak onların arkadaşlığı. Kabire gittiği zaman güzel yüzlü, tatlı suretli arkadaşlarla karşılaşacak orada. Ben sizleri tanımıyorum, siz kimsiniz diye soracak. Bunları hep hadis-i şeriflerden alıyoruz. Yani bizim bir ilmimiz yok, cahiliz. Hadis-i şeriflerden bize bildirildiğini size naklediyoruz. Diyecek ki o güzel yüzlü, tatlı suretli, sevimli şahıs, ben senin filanca zaman okuduğun Kur'an-ı Kerim'im. Ben senin filanca zamanda işlemiş olduğun hayır-ı hasenatım diye Demek ki Allah Teala onun o gönlü hoş olsun da ruhu yalnızlıktan rahatsız olmasın diye böyle yoldaşlar halk edecek onlara. Her şeye kadir değil mi Allahu Teala Hazretleri? Her türlü halka, her türlü hilkata muktedir değil mi? Sevabı da insan suretinde halk edemez mi? Eder. Öyle halk edecek. Bir insan hayatta ne yaptıysa yaptı, bunların hepsi kaydediliyor. Bir kimseye yan baktıysa bile kaydediliyor yani. Miskalü zerre, zerre miktarında, zerre kadar olan bir hayır yapsa muhakkak kaydediliyor ve onun karşılığını görecek. Zerre kadar şer işlese muhakkak tespit ediliyor ve onun cezasını, karşılığını görecek. İmanımızın en önemli unsurlarından, temellerinden birisi bizim ahirete iman ve hesaba iman, mizana imandır. El mizanu hakkun vel hisabu hakkun. Bunların hepsi haktır, gerçektir, olacak. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki inna künna nestensihu ma kuntum ta'melun. Biz dünyadayken sizin işlediğiniz amellerin hepsini kayda geçirmekteydik. O kadar her seferinde yani insanın ağlaması lazım. Her seferinde tüylerinin diken diken olması lazım. Her seferinde saçını başını yolmak yok İslam'da ama saçını başını yolacak gibi şey yapması lazım. Kıyamet gününde insanlara kitapları verilecek. Al oku kitabını diyecekler. Ne kitabı bu? Ben kitap yazmadım. Yazdığın bütün amellerinin hepsini melekler yazdı. İyilerini, kötülerini oldu sana bir kocaman amel defteri, kitap. Bu kitabı sen yazdın. Melekler yazdı ama melekler senin yaptığın işleri yazdılar. Diyecekler ki, ha umukra'u kitabiye. Hadi bakalım, al kitabını oku. Kitaplar verilişinde bile bir incelik olacak. Salih kullara sağlarından verilecek. Sağ tarafından verilecek kitapları. Al kitabını oku diyecekler. Onlar orada bir sürü hayru hasenat görecekler tabii yapmışlar çünkü. Memnun mesrur olacaklar. Kimisine de solundan ve arkasından verilecek. Onlar da işte ceza görecekler, kabahatliler, suçlular, defterleri kötü şeylerle dolu olanlar. Allah-u Teala Hazretleri hesabı kolay görülenlerden, kitabı sağından verilenlerden, hesabın sonunda hayrı, hasenatı, şerrine galip olup da cennete girenlerden, cehennemden azat olanlardan eylesin cümlemizi. Bu en mühim şeydir. O kadar mühim şeydir ki benim böyle yavaş yavaş yumuşak yumuşak söylediğime bakmayın. İnsan hayatının temeli budur. Dünyada pek çok inanış var. Bu inanışların bir kısmını insanlar kendileri uydurmuşlar. Bir kısmıları da semavi dinlerin bozulmuş şekilleri olarak, bakiyeleri olarak kalmış. Bozulduğu için Allah yeni bir peygamber göndermiş, insanlara yeni dini öğretmiş. Şimdi o bozuk inançların bir kısmında, bu İslam'dan gayri dinlerde ahiret inancı sağlam bir şekilde, tasrih edilmiş bir şekilde mevcut olmayabiliyor bazı dinlerde. Mesela hayret edilecek bir şeydir, Yahudilikte sarih bir ahiret inancı yok diyor dinler tarihi kitapları. Halbuki o kadar peygamberler gelmiş, onlara ahireti anlatmamış olabilirler, muhakkak anlatmışlardır. Neyse, insanı insan yapan ahirette yaptıklarının cezasını göreceği, karşılığını göreceğini bilmesidir. Yoksa bu insanoğlunu hiçbir şey tutamaz. Bu insanoğlu yapmayacağı zarar yoktur. Melekler insanoğlunun yaratılacağı zaman dediler ki, kan döken ve fesat çıkartan varlıklar mı yaratacaksın ya Rabbi yeryüzünde? Kan döken ve fesat çıkartan mahluklar mı yaratacaksın? Bak biz sana tesbih ediyoruz. Seni takdis ediyoruz. Senin kutsallığını, farklılığını, yüceliğini, azametini ikrar ediyoruz. Bizler sana halisane ibadet eden mahluklarınız diye söylediler ya. Yani insanoğlu aslında öyle fesat çıkartan, kan döken mahluktur. İmandan mahrum oldu mu? İşte gördük geçtiğimiz senelerde de. Ne kadar kötü şeyler gördü şu memleket. Kardeş kardeşi nasıl öldürdü, nasıl parça parça şey etti, halk mahkemeleri, cinayetler, kesmeler, kafası kopuk cesetler, kolu bacağı kopuk cesetler, neler gördük, neler? İnsan tabiatı böyle işte, hunhardır. İnsanoğlu iman ile terbiye edilmezse, imanın da işte içinde olan ahirete inanmazsa, o zaman der ki bu dünyada ne yaparsam yanıma kâr kalıyor. Ahirete inanan insan yola gelir, intizama girer. İşte Peygamber Efendimiz, herkesin öldükten sonra defteri amali kapalır, kapatılır. İşi bitti çünkü, dünya imtihanı bitti, tamam. Defteri amali kapatılır. Bazı insanların kapatılmıyor amel defterleri. Ya ne oluyor? O şahıs öldükten sonra bile o adamın, o zat-ı muhteremin hayır defterine hayırlar yazılmaya devam ediyor. Melekler devam ediyorlar yazma. Defter kabarıyor. Hayır tarafı devam ediyor. Olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Başka başka hadislerde de geçmiş. Şimdi buradaki hadis-i şerifin manasına gelelim. Seb'un, 7 sınıf insan vardır. Yücra, 7 sınıf insan değil, 7 cins iş vardır. 7 vardır diyor burada da, ne olduğunu ondan sonraki cümlelere bakınca anlıyoruz. 7 şey vardır. Bu şeyler nedir? Amel. 7 cins amel vardır. Yücra lil abdi ecruhünne. O amellerin, o işlerin ecirleri kula cereyan eder, devam eder. Kul için devam eder. O amelin sevabı işlemeye devam eder. Ne zaman? Ba'de mevtihi ve huve fi kabrihi. O adam kabrinde öldükten sonra, kabrinde durduğu zaman bile onun işlemesi devam eder. Yani o hayır işlemeye devam eder. Şimdi bunları saymaya başlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İyi dinleyelim. Neden? Öldükten sonra da insanın kerhanesinin çalışması fena mı olur? Ne kadar güzel olur. Yani insanın bir fabrikada bir hissesi olsa, her ay 100 bin lira para gelse, kim istemez? Durduğu yerden bir zaman bir fabrikaya ortak olmuş, her ay fabrikadan hissesine düşen kârdan gönderiyorlar 100 bin lira. Oh, onunla istediği hayır hasenatı yapar değil mi? Onun gibi. Şimdi birincisi ilk saydığı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin, men alleme ilma, bir kimse ki bir ilim öğretmiş. O ilimden faydalanıldığı müddetçe o kimsenin amel defteri çalışır. İlmi önce zikretmesi de dikkati çeken bir şey değil mi? Yani ilme önem veriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evvela zikrettiği en ehemmiyetli, en şayanı dikkat. Demek ki bir insan bir şeyler öğrense, marifetullah'a taalluk eden, Allah-u Teala Hazretlerinin dinine ait, hadise, fıkha, şuna buna ait ilimlerden bir şey öğrense ve bunu bir başkasına öğretse, iki şekilde olur. Ya dudaktan şifahen, ağızdan öğretir, bir talebe yetiştirmiş olur, veyahut da kalemi eline alır, yazar, onun yazdığından başkaları istifade eder. Her ikisi de bu ilim başkasına nakledilmiş oluyor, başkası tarafından istifade edilmiş oluyor. Bu men alleme ilmen grubuna dahil olur her ikisi de. Mesela falanca hoca efendi var, hiç kitap yazmamış. Ama bir sürü alim yetiştirmiş, bir sürü ilmiyle amel eden insan yetiştirmiş. Hep ona sevap gidiyor. Filanca hoca efendi var, kitap yazmış, kitapları okunuyor, istifade ediliyor. Hep sevabı ona gidiyor. Birisi bu. Yapabilirsek bunu yapalım. Bilhassa herkesi tavsiye ederiz, sevk ederiz de, bilhassa gençler zihin bakımından daha müsait oluyorlar. İlme gayret ederlerse, her gün bir bahis öğrenseler, bir senede 365 bahis öğrenirler. Birkaç senede büyük yekün tutar. Bayağı bir bilgili insan olur. İlme çalışmak lazım. İnsan ilim yolunda yürürse Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun hareket ediyor demektir. Cennetin yoluna girmiş demektir. İkincisi, yediden ikincisi, ev kera neheren, bir nehir kazıp akıtan. Şimdi arkasında kuyu kazmak da var. Burada kera neheren dediğine göre demek ki toprağı kazıyor, suyun menbaını buluyor, suyu akıtıyor. İnsanlar çeşme olarak o sudan istifade ediyorlar. Veyahut da bilmiyorum, mesela büyük bir nehirden, ırmaktan, dereden su yolu alıp toprağı kazar, künkler içinden filanca yere kadar getirir, oradan herkes istifade eder ondan. Hasılı suyla ilgili bir hayır. Yani bir suyu bir yerden bir yere böyle akıtıp efendim insanların, kuşların, canlıların, nebatların, mahsulatın sulanmasına faydalı olmak. O su aktıkça, o çeşmeden su içildikçe, faydalanıldıkça o zatın defteri amali çalışır. Bunu yapabiliriz. Memleketimizde pek çok susuz yer var. Rakamları söylüyorlar da ben unutuyorum. Hiç çeşmesi olmayan nice köy varmış. Yani insan böyle yerleri bulup da buralarda bir çeşme yapsa, suyu akıtsa, işte bak ne kadar güzel, devamlı bir ecir. Müslüman memleketinde susuz köy kalır mı? Bu hadis-i şerif varken, bizde bu iman varken, Resulullah'ın bu tavsiyesi ortada mevcutken, bir Müslüman memleketi susuz kalır mı? İslam'dan uzaklaşırsa kalır. İslam'dan uzaklaştı mı bir memleket batar, ama Allah akıl fikir versin. Kimisi de uzaklaştırmaya çalışır İslam'dan. Bindiği dalı kesiyor. Üçüncüsü, ve hafere bitiren, bir kuyu kazan. Kuyu da malum işte su aşağıda oluyor, derinde oluyor. Kazıyorsun, istifade ediliyor. Bu da yine suyla ilgili bir hayır olmuş oluyor. Ev garese nahlen, yahut da bir hurma ağacı dikmişse, o hurma ağacı yeşil olduğu müddetçe, o hurma ağacının meyvesinden insanlar yediği müddetçe, kuşlar gagaladığı müddetçe, gölgesine bir insan yatıp istifade ettiği müddetçe, yani ondan faydalanıldığı müddetçe, o kimsenin defteri amaline hayır-ı hasenat yazılır. Hocam, burada hurma yetişmiyor. Buradaki hurmadan murat ağaçtır. Yani herhangi bir ağaç olur. Daha başka, senin memleketinde yetişen bir başka ağacı şey yapsan olur. Çünkü Arabistan'da hurma yetişir. İstesen bizim memlekette yetişen her meyveyi orada yetiştiremezsin. Çünkü kimi meyve soğuk yeri ister, kimi yeri yaylayı ister, kimisi sulak yer ister, kimisi ova ister, kimisi kurak yer ister. Çeşit çeşittir. Onun için maksat bir şey dikmek, bir ağaç dikmek, onun meyvesinden ve diğer mahsulatından insanların istifade etmiş olması. Böyle bir istifade mümkün olduğu müddetçe onu diken kimseye hayr-ı hasenat gelir. Onun için ağaç dikmeye de gayret edelim. Yani kendi bahçelerimizde, bağlarımızda, efendim buğday ektiğimiz tarlalarımızda, şurada, burada ağaç dikelim de biraz ömürlü ağaçlardan şöyle efendim ağacı hudutlara dikelim. Hiç olmazsa hudutları belli olsun. Orta yerinde ziraat yapılacaksa bundan da istifade edelim. Ev bena mesciden. Kaç oldu şimdi? Birincisi ilim öğreten. İkincisi çeşme su akıtan. Üçüncüsü kuyu kazan. Dördüncüsü ağaç diken. Beşincisi mescit yapan. Mescitler Allah'a ibadet edilen yerlerdir. İbadeti kolaylaştırmış oluyor insan. İbadet ehlinin rahatça oturabileceği, kalabileceği bir şey yapmış oluyor. Mescit. Bir kimse bu dünyada bir mescit bina ederse, Allah-u Teala Hazretleri de cennette ona bir köşk bina eder. Hadis-i şerifte böyle bildiriliyor. Bu dünyada men bena lillahi mesciden ben Allahu lehu beyten fil cennet, Allah ona cennette bir köşk ihsan eder. Peygamber Efendimiz mescit yapımını teşvik eylemiş. Birisi de demiş ki ya Resulallah, şu yolların geçtiği yerlerde, namazgahlarda bu hükme tabi midir? Onlar da tabidir buyurmuş. Yani bir yoldan bir yola giderken, hani otobüsler, vasıtalar, şunlar bunlar geçiyor. İşte bu yolamaklık yollar üzerinde de insan üstü kapalı şöyle bir mescit inşa etse, o da ona dahildir. Hatta demiş Peygamber Efendimiz, onların süprüntüleri huri kızlarının mehirleridir demiş. Yani ne demek? Kim orayı süpürürse Allah-u Teala Hazretleri orayı temizleyen kimseye cenneti nasip eder, cennette huri kızlarını nasip eder demek. Hurilerin mehirleridir, o demek yani. Altıncısı, bu mescit yapmayı da tabii insan kendisi yapabilirse yapmalı. Aslında dikkat ederseniz mescitte ibadete teşvik, ibadete kolaylık, ibadet ehline hizmet var. İbadeti her yerde kolaylaştırmak lazım. Bir fabrikanın sahibiyseniz işçinize namaz kılmayı kolaylaştırın. Namaz vakitlerinde imkan tanıyın. Namaz kılacak yer yapın. Bir dairede bulunuyorsanız, bir amirseniz, bütün amirlerin hepsi mesuldür dünyada. Kim nerede amir olduysa, onların hepsi emrindeki insanların işlerinden mesuldür. Allah hesap soracak. Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna çıkacak. Hesap soracak Allah-u Teala Hazretleri. Oh çok şükür ben amir değilim. Hayır. Umumiyetle herkes amirdir. Hiç olmazsa bir evi vardır herkesin. O evin reisidir, ailenin reisidir. Binaenaleyh o ailesinden mesuldür. O ailesinin fertleri ona sorulacak. Diyecekler ki, sen bu çocuğa ilim öğrettin mi? Sen bu çocuğa namaz kılmasını öğrettin mi? Sen bu çocuğu gözettin mi? Sen bu çocuğun terbiyesine dikkat ettin mi? Sen bu hanımına sahip çıktın mı? Sen bu hanımını çekip çevirdin mi? Gibi muhakkak bundan dolayı da bir hesap sorulacak. Onun için amirler de, iş başındaki insanlar da ibadeti kolaylaştırsınlar, zorlaştırmasınlar. İbadetten hayır gelir. Allah sever, Allah sevince de Allah sevdi mi? Bir insanın dostu Allah olursa onun sırtını kim yere getirebilir? Yan bakamaz kimse. Hele bir yan baksın. Onun için Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret etmeli insan. İbadetleri kolaylaştırmalı. İbadet edecek insanlara yardımcı olmalı. İbadet yerlerini açmalı, yapmalı, yaptırmalı. Ve el evrese mushafan. Altıncısı, bir mushaf miras bırakan kimse. O mushaf okunduğu müddetçe ecir alır. Eskiden tabii şimdiki imkanlar yoktu. Mushaflar elle yazılırdı. El ile yazılırdı. Ondan sonra başkasına kalırsa o okunduğu müddetçe ecir alınırdı. Şimdi basılıyor. Basılan Kur'an-ı Kerimlerden alırsınız. Kur'ansız arkadaşlarınıza efendim evlerine hediye edersiniz okunsun diye. Efendim Kur'ansız köy camilerine, daha başka yerlere hediye edersiniz. Okundukça defteri amalinize yazılır. O Kur'an'dan yazılır. Bu hadis-i şeriften o anlaşılıyor. Ve sonuncusu, yedincisi yani. Ev tereke veleden salihan yestevfiru lehu ba'de mevtihi. Veyahut geride salih bir çocuk, evlat bırakan kimsedir ki o evlat ona onun ölümünden sonra dua eder durur. Bu da bu kimsenin de defteri çalışıyor. Buradan iki fayda çıkar bize. İki ders çıkar buradan. Bir, evlatlarımızı salih evlat olarak yetiştirmeliyiz ki ölümümüzden sonra onlar hayırlı işler yaptıkça bizim defteri amalimiz çalışsın. Birinci vazifemiz bu hadis-i şeriften çıkan akıllı insanın ibret alıp da yapacağı şeylerden birincisi bu. Hayırlı evlat yetiştirmeye çalışalım. Çok para kazanan evlat yetiştirmek değil. Hayırlı evlat yetiştirmek. Yani umumiyetle ben de tahsil çağından geçtim. Liseyi okudum. Üniversiteyi şey yaparken hangi kısmı seçeceğiz derken hepimiz aynı duyguların içinden geçtik. Sizlerin inşallah daha zekisinizdir, daha akıllıca hareket etmişsinizdir. Umumiyetle hangi yerde daha çok para kazanılacak ise lise talebeleri o tarafa meylediyorlar. Aman çocuğumu filanca mektebe vereyim, oradan mezun olanlar çok para kazanıyor. Ayda 100 bin lira kazanıyor, 50 bin lira kazanıyor, hop oraya herkes hücum ediyor. Hiç şey yapan yok. Hangi mektebe kaydedersem evladım hayırlı evlat olur, evladım salih kimse olur da, Allah'ın sevdiği kimse olur da ben de ondan istifade ederim diye düşünen yok. Yani vardır da az olunca yok denilebiliyor. Onun için ikinci şey, yani bu bilincinin bir teferruatı oluyor bu. Efendim, evlatlarımızı hayırlı evlat olmaları için lazım olan yere nakletmek, oralarda okutmak, o ilimleri öğretmek gerekiyor. Şimdi burada olmuş bir hadiseyi zikretmek gerekti bu sözlerin arkasından. Bir zat varmış Ankara'da, bizim fakültedeki talebelerimizden birisinin babası. 4 evladı varmış, birisini hariciyeci yetiştirmiş, siyasal bilgilerde okutmuş. Hariciyeci, yani devletin dış işlerinde çalışan itibarlı bir kimse. İkincisi doktor olmuş. Üçüncüsü mühendis olmuş. Dördüncüsü de bizim vaizlerden birisiyle arkadaşlığı varmış. O vaiz onu kandırmış, aldatmış, getirmiş ilahiyat fakültesine kaydettirmiş. Akşam eve gidince baba nasıl sinirlenmiş, hiç başka gidecek yer bulamadın mı, kaydolacak başka yer bulamadın mı diye epeyce bir ona kızmış. Ertesi gün gelmiş çocuk, demiş ki arkadaşına, o vaiz arkadaşına, ben dün seninle beraber ilahiyata kaydımı yaptırdım ama babam oraya gelici fakülte diyor. Onun için kaydımı alacağım oradan demiş. Kusura bakma demiş. Yok demiş, kasiyen alma. Sen demiş babanla beni görüştür. Babana götür beni demiş. Demek tuttuğunu koparan bir çocuk. Adını söylediler ya, şimdi Ankara'da deftere bakmam lazım bulmak için adını. Yani olmuş bir hadise. Masal değil, hakiki bir hadiseyi anlatıyorum size. Sonra hakikaten o vaiz gitmiş, o çocuğun babasına neler konuştu, nasıl söylediyse ikna etmiş, isteye istemeye ilahiyatta kalmış çocuk. Ve mezun olmuş, okumuş. Şimdi o baba diyormuş ki mezun olduktan sonra evladının hayırlı bir evlat olduğunu gördüğü için, aa keşke öbür evlatlarımı da burada okutsaydım, en hayırlısı bu çıktı diyormuş. Yani burada tabii başka fakültelerden çıkan hayırlı evlat olmaz mı? Hayır. Öyle bir şey demedim. Her yerden çıkan evlat hayırlı olabilir de mühim olan dindar yetiştirmek. Hatta daha ileri giderek bir cümle daha söyleyeyim. Bazen ilahiyetten çıkar da hayırsız olabilir. Mühim olan imanlı yetişmesi. Öğrendiğini hazmetmesi, mümin, muvahhid kimse olması, Allah'tan korkan kimse olması, ahirette Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda hesap vereceğini idrak eden kimse olması. Öyle kimse oldu mu o zaman anasına babasına dininden dolayı hürmet etmek zorunda. Hürmet eder, izzet eder, ikram eder, onun hizmetinde bulunur. Çünkü dinimizin emri, Resulullah buyurdu. Biz başka bir maksatla yapmayız bu yüzden hürmeti, dinimizin emri diye yaparız. Öyle yaptığımız için ecir alırız. Ecir, iyi niyetle yapılan her şeyde ecir olduğu gibi. Demek ki birinci yönü, buradan çıkartacağımız derslerden birincisi, evladımızı salih evlat yetiştirmektir. Bunun için ne kadar gayret sarf etsek azdır. Ne kadar çok para sarf etsek feda olsun. Hepsi revadır, hepsi caizdir. Evladın hayırlı, dindar, iyi bir kimse olması için elinden geleni yapmalı insan. Ne kadar para feda olsun, hayırlı evlat yetişecek. Ahirette bile insan öldükten sonra bile defteri amali çalışacak. Bu bırakılır mı? İkincisi, ahirete irtihal etmiş olan büyüklerimize karşı bir yardım fırsatı çıkıyor elimize bu hadis-i şeriften. Demek ki biz salih kimse olursak, Allah'ın sevdiği iyi bir kimse olursak, bizi yetiştirenler, bizim analarımız, babalarımız, يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ, kendisinin ölümünden sonra kendisi için istiğfar ediverdiğimiz, ya Rabbi şu benim babamı, şu dedemi, şu nenemi affı mağfiret eyle diye hakkında dua ediverdiğimiz kimseler bizden fayda görecekler demek ki. Bu hadis-i şeriften o çıkıyor. O halde biz bir taraftan da geçmişlerimizi hayırla yad edelim. Babalarımızı, dedelerimizi, analarımızı, ninelerimizi hayır dua edelim. Onlara istiğfar ediverelim. Onlara yaptığımız ibadetlerden efendim duamızda pay ayıralım. Onlar için hayır-ı hasenat yapıverelim. Şu babamın ruhu için al şu parayı diye fakire fukaraya yani böyle hayır hasenat yapıverelim ki onlar bundan istifade etsinler. Bu da ahirete irtihal etmiş olan büyüklerimize karşı yapabileceğimiz bazı şeylerin olduğunu gösteriyor. Müjdeli bir şey yani. İnsan ister de bazen ne yapsın yani kabri açıp da içine bir şey mi koyacak? Mümkün değil. Hayır yaparsa, kendisi salih evlat olursa o zaman onlara bir fayda gidiyor. Onun için ben böyle yakınlarımdan büyükleri ahirete göçmüş bir kimse olursa gittiğimde böyle bir şeyler söylüyorum, hatırlatıyorum. Bakın diyorum, şimdi siz bu sevdiğiniz kimseden ayrıldınız. O ahirete göçtü, siz geride kaldınız. Kalbiniz mahzun, üzüntülüsünüz ondan ayrıldığınızdan dolayı. Onun için bir şeyler yapmak için çırpınıp durursunuz. Bunun en kestirme, en güzel çaresi sizin salih insan olmanızdır. Hayır dua ettiniz mi, istiğfar ettiniz mi, bu yaptıklarınızın sevabı ona gider, defteri amali çalışır, o yüzden affı mağfiret olur. Bu hadis-i şerif bu kadar. Bir daha bakalım hatırınızda tutabildiniz mi, içinizden tekrarlayın, ben de kitaba bakmadan söylemeye çalışayım. Bir, bir ilim öğretmişse bir kimse. İki, bir çeşme su akıtmışsa. Üç, bir kuyu kazmışsa. Dört, bir ağaç dikmişse. Beş, bir mescit bina etmişse. Altı, Kur'an-ı Kerim, bak o hatırımızda iyi kalmadı. Kur'an-ı Kerim miras bırakmışsa okunan. Yedi, salih evlat bırakmışsa arkasında. Hatırda kalabilir. Diğer hadis-i şerife geçiyoruz. Seb'u mevatına la tecuzu fiha salatu. Yedi mevkide namaz kılmak caiz olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yedi yerde namaz kılmak uygun olmaz. Yer, mahal, yedi mahalde namaz kılmanız doğru olmaz. Nedir bu yedi mahal? Bir, zahiru beytillahi, beytillahil atik. Allah'ın kadim, atik olan Beytullah'ının üstünde namaz kılmak caiz olmaz. Beytullah neresidir? Kabe-i Muazzama, hani şu siyah renkli, üstü sırmalı, ayetlerle süslenmiş, örtüyle örtülen, köşesinde Hacer-i Esved olan bina. Onun adı Beytullah'ül Atik'tir. Ta Hazreti Adem zamanından beri vardı. Yani şimdiki haliyle olmadı muhakkak, tamirler gördü ama o zamandan beri vardı. İnne evvele beytin vuda'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ve hüden lil âlemîn ayet-i kerimesinde izah edilir. Onun üstünde namaz caiz olur mu? Olmaz. Neden? Hürmetine ters düşer. Kabe-i Muazzama istikametine bile hürmet edilecek bir mübarek yerdir. Kabe cihetine doğru bile tükürmezler. Yüz numaralarını Kabe'ye doğru veya Kabe'ye sırtını çevirmiş yapmazlar Müslümanlar. Yanı dönük yapacak. Yani evindeki yüz numaranın yapılışında kendisinin sözü geçmişse o zaman düşüneceği şey ne olacak? Kıbleye sırtı veya kendi yüzü gelecek şekilde olmayacak yüz numara. Kıble cihetine bile böyle hürmet etmek lazım. Alim bir tanıdığım var. Bir akşam bir yere ziyarete gittik. Baktım bir koltuğu seçti, oturdu. Sonra bana eğildi, fısıldadı. Diyor ki ben diyor hangi yerde oturursam otururum. Mümkünse diyor kıbleye doğru dönük oturmaya tercih ederim diyor. Mümkün olduğu kadar. İşte tabii istikameti bile muhterem olunca elbette kendisine hürmet daha da reva oluyor. Mesela orada cidal olmaz, kavga gürültü olmaz. Neresi? Beytullahil Haram. Muhterem olan Beytullah orası. Kavga, cidal, füsuk olmaz. Üstünde de namaz olmaz. Yalnız şeyi duydum. Bu Kafkas Mücahidi Şeyh Şamil oraya gitmiş hacca. Müslümanlar çok seviyorlar tabii. Ondan sonra o kadar rağbet etmişler, o kadar şey yapmışlar ki Kabe'nin üstüne çıkarmışlar herkes görsün diye yani. Böyle halkın izdihamından, tehacümünden dolayı. O kadar hürmet ediliyor ediliyor ama işte gene Kafkasya gitti elden. Bir ara İslam diyarı idi, elden gitti. Kavga, gürültü, harp, harp, yardımlaşılamadı, şey yapılamadı. Öyle Şeyh Şamillerin memleketi olduğu halde elden gitti. Allah Müslümanlara uyanıklık versin. Kuru kuruya temenni de fayda etmiyor. Gözünü açması lazım Müslümanların. Gözünü açması lazım, memleketlerini kaptırmaması lazım düşmana. İkincisi, Kabe'nin üstünde hürmetsizlik olacağından namaz kılmak olmaz. Vel makberetü, kabirde, kabirin üzerinde namaz kılmak olmaz. Orada da bir hürmetsizlik var. Belki bazı kimseler de kabri bir ibadet yeri gibi, hele bazı kabre doğru filan böyle namaz kılmak hiç doğru olmaz. Öyle yaparlar. O tehlike olduğundan kabirin üstünde de namaz kılmak olmaz. Vel mezbeletü, çöp yerinde, çöplükte de namaz kılınmaz. Neden? Namaz kıymetli de ondan. Namazın şanı, şerefi var. Öyle olur olmaz yerde kılınır mı? Namaz tertemiz, pak yerde kılınacak. Efendim ben üstümü temizledim, abdest de aldım. Secde ettiğin yerde temiz olacak, ayağını bastığın yerde temiz olacak, her taraf temiz olacak. Yani namaz kıldığın yerin de temiz olması lazım. Mezbelede onun için namaz olmaz. Vel meczeretü, mahalli cüzür. Yani kurbanların kesildiği, hayvanların kesildiği mezbaha gibi yerlerde de burada da olmaz namaz kılmak. Vel hammam, hamamda da namaz olmaz. Tabi burada bir izahta bulunmak lazım. Hamam bölme bölme oluyor bizim memleketimizde. İçi oluyor, dışı oluyor, sağı oluyor, solu oluyor, efendim soğukluğu oluyor, sıcaklığı oluyor, iyice terleme yeri falan oluyor. Yıkanılan yerinde olmaz. Orası ayrı kapıdan şeyden giriliyor. Yıkandığı yerde insan temiz olmadığı için olmaz ama bir hamam dış tarafında başka odaları şeyleri olan bir hamam orada olur tabii. Yani biz hamam sözünü böyle anlamalıyız. Yıkanılan yerde, yıkanılan yerde namaz olmaz. Ve atenül ibili ve develerin sulamak için bekletildiği yerde olmaz. Şimdi develeri sularlar, ondan sonra bir yere çekerlermiş o çeşmenin veya kuyunun yanında. Ondan sonra biraz dinlendirdikten sonra bir daha içirirlermiş. Demek ki kafi miktarda içemiyor, dinlene dinlene içiyor hayvan. Veyahut birisi içtikten sonra ötekiler içinceye kadar ötekiler beklesin diye. Tabii orada oturur kalkıyor hayvan, pisletir. Onun için öyle yerde de, yani ağıl gibi böyle oluyor adeta. O gibi yerlerde, develerin, koyun sürülerinin, şeylerin böyle yerlerinde de olmaz. Yine temizlikle ilgili bir şey yasak. Ve mahaccetü tarik, yolun ortasında namaz olmaz. Herkesin gelip geçmesini zorlaştırdığı için, bir de insanın gönlünün, gözünün takıldığı için, gelen geçen, ha yanımdan birisi geçti, ha birisi gürültü yaptı geçti, birisi şıngırdadı, ötekisi zil çaldı, berkisi çıngırak şey yaptı filan. Ya namazın şeyi kalmaz yani. Yol ortasında olmayacak. Şöyle bir salim, sakin bir yerde olacak demek ki. Bunlar, bütün bunlar neyi gösteriyor? Namazın huzurlu, temiz, pak, namazın şanına, şerefine uygun yerlerde kılınması gerektiğini gösteriyor. Namaz kılınan yerlere de hürmet edilmesi gerektiği buradan çıkıyor. Demek ki namaz kılınan yer pislenmez. Namaz kılınan yer kirletilmez. Namaz kılınan yer çöp, toz, toprak mahalli olmaz. Maalesef bizim memlekette bu duygu biraz bazı kimselerde zayıf. Ben otobüsle seyahat ediyorum, otobüs duruyor, mola veriyor. Namaz kılacak yer var mı? Var. Mescit yazmışlar bir oda. Giriyorsunuz, Allah! Orada üstüne otura kalka namaz kıla kıla seccadelerin rengi değişmiş, simsiyah olmuş. Toz toprak, efendim benzinliğin işte mazot bulaşığı, bilmem ne bulaşığı, her şey dolu. Burası mescit, öyle şey olur mu? Mescitten içeriye girdiğin zaman kar gibi bembeyaz olmalı. Bir kireç badanası zor bir şey mi yani? Ben bile yani al şuradan 500 lira burayı badana ediver veyahut al 1.000 lira şurayı badana ediver diyebilirim. Ben gittikten sonra yapacağını bilsem diyebilirim. Tertemiz olacak. Sonra onları mübarek götür. Her benzin istasyonunda su akıyor. Bir akıttırıver, yıkayıver. İki tanesini bir gün yıka, iki tanesini bir gün yıka. Seccadeler bir temizlensin. Üstüne kedi mi geldi, fare mi gezdi, şöyle mi oldu, böyle mi oldu, kapısı belli değil, penceresi belli değil. Yani ibadet yerlerine hürmet etmek lazım. Kadınlar için evlerinde bir ibadete mahsul mahal, bir köşe, bir yer olursa iyi olur diye yazar kitaplarımız. Ama tertemiz böyle, huzurlu bir yer olursa. Hatta kadınlar itikafa evlerinde girerler. Evinin bir köşesini böyle ibadet mahalli yapması, gürültüsüz, sakin, temiz, pak bir yer iyi olur. Diğer hadisi şerife geçiyoruz. Seb'u hisalin hünne cevami'ül hayri. Yedi şey vardır, yedi haslet, yedi vasıf, yedi sıfat vardır ki bunlar hayrın, hayrı kendisinde toplamış şeylerdir. Şimdi bu yedi şeyi ben bir bir parmaklarımla birkaç defa saydım. Yedi çıkmadı, altı çıktı. Herhalde burada bir yanlışlık var. Ya yedi taneden bir tanesi satıra yazılmamış, yazılma eksikliğinden dolayı var. Ya da buraya kadar hadis-i şerifler seb'un, seb'un, seb'un diye geliyor, geliyor. Buradan itibaren sittun, altı diye geçiyor. Bu da sittun olacaktı. Eli alıştığı için müstensih, burada da seb'un diyiverdi. Bu da olabilir. Ya seb değil de sittir, yani yedi değildir, altıdır. Veya burada altı şey yazılı, bir tanesi daha vardır ama o buraya kaydedilmemiş. Birkaç defa saydım, siz de bakın şimdi sayın. Nasıl olacak? Bir, hubbul İslami. İslam'ı sevmek. İslam'ı sevmek. İslam dini insana hem dünyanın hem ahiretin saadetini temin ediyor. Her türlü hayrı kendisinde cem etmiş olan mübarek bir din. İnne dîne indallâhil İslam. Allah indinde bir tek din var, yegane din var, tek din var, makbul ve muteber din İslam. Başka din yok. Efendim işte Hristiyanlık, Yahudilik, bilmem Zerdüştilik, Hinduluk, Şintoizm vesaire. İnne dîne indallâhil İslam. Allah indinde tek din vardır, o da sadece İslam'dır. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. İslam'dan gayrı bir dine sülük eden, bir başka dine giren kimseden o din kabul olmayacak. İstediği kadar çırpınsın. Ayet-i Kerime, bu ikisi de ayet-i Kerime'dir. İslam'dan gayrı din arayan, din edinmeye çalışan kabul olmayacak. E o zaman dünyanın üzerindeki her insanın Müslüman olması lazım hocam. Evet, bu dünya üzerindeki her insanın vazifesi Müslümanlığı aramak, bulmak, öğrenmek, Müslüman olmak. Brezilya'dakiler de mi? Hem Güney Amerika'dakiler, hem Kuzey Amerika'dakiler, hem Kutup'taki Eskimolar, hem Rusya'dakiler, hem Japonya'dakiler, hem Hint'tekiler, hem Çin'dekiler. Hepsi İslam'ı öğrenmek zorunda. Nereden bilsinler? Tahmin etmiyorum bugün İslam'ı bilmeyen, duymayan insanın kaldığını. Eskiden İslam inancının, İslam fikrinin ulaşamadığı kimseler, şahıslar olabilirdi. Ama bugün dünya küçüldü. Dünyanın bir yerinde çıt yaptığı zaman bu tarafından duyuluyor. Her şey malum. Onun için İslam diye bir dini duymamış olmak mümkün değil. Ama yine farz edelim ki Himalayaların 8000 metre yüksekliğindeki bir köyde adam hiç medeniyet görmemiş, kendi başına yaşıyor. Veyahut Brezilya'nın Amazon ormanları içinde, balta girmemiş ormanların içinde daha hiç keşfedilmemiş bir insan grubu yaşıyor. Dünyanın onlardan haberi yok, onların dünyadan haberi yok. Bunlar ne olacak? Bunların da vazifesi Allah-u Teala Hazretlerini bulmaktır. Allah-u Teala Hazretlerine inanmaktır, Allah-u Teala Hazretlerini bilmektir. Herkesin vazifesi budur. Onun için İbrahim Aleyhisselam malum başka putlara tapılan bir cemiyette yetişti. Mezopotamya'da yetişti. Bu şeyde Irak'ın olduğu yerde yetişti. Efendim, başka şeylere tapıyorlardı. Yıldızlara, güneşe, aya, putlara tapıyorlardı insanlar. Geceye, gündüze, aya, güneşe. Kur'an-ı Kerim'de güzelce anlatıyor. Gece o bastığı zaman bir yıldız gördü. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ الْرَعَى كَوْكَبَا. Bir yıldız gördü dedi. قَالَ هَذَا رَبِّي. Bu mu acaba benim Rabbim? Dedi. Yani öyle diyorlar ya, muhitindeki insanlar onlara tapılıyor. Grup edince, batınca, ufuktan kaybolunca dedi ki böyle batan şey Tanrı olmaz. Ayı gördü, güneşi gördü, onların böyle battığını görünce ondan sonra uzun muhakemelerden geçtikten sonra dedi ki Rabbim bunları yaratandır. Bunları da yaratmış olandır. Semaları, yeri yaratan Allah-u Teala Hazretlerine iman ettim dedi. İnsan böyle bir istidlal ile, yani muhakeme ile kendisinin yaratanı olduğunu idrak etmekle vazifelidir. Ama şeriatın ahkamı kendisine ulaşmadığı için onlarla mükellef değildir. Çünkü ulaşmamış. Ulaşmayınca mükellef olmaz. Bir hususu da söylemek lazım burada bu münasebetle. Allah-u Teala Hazretlerinin Adem Aleyhisselam'dan bize kadar dünyaya peygamber gönderip de öğrettiği dinlerin hepsi aslı, esası, çekirdeği İslam'dır. Hazreti Adem hangi dini öğretti? İslam'ı öğretti. Hazreti Musa hangi dini öğretti? İslam'ın özünü, esasını öğretti. Ama ondan sonra, yani o peygamberlerden sonra kavimleri şaşırdılar, sapıttılar, değiştirdiler, bozdular. Hiç İsa Aleyhisselam'ın beni mabut ittihaz edin, beni ilah yapın kendinize, bana tapının demesi mümkün mü? Haşa, sümme haşa, asla ve kata. İsa Aleyhisselam bizim gibi bir beşer idi. Bizim gibi bir insan idi. Allah-u Teala Hazretleri onu peygamberlikle vazifelendirdi. Muhterem bir aileden geliyor idi. Anası da muhterem bir kimseydi. Cennet ehlinden bir kimse. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri onu peygamberlikle vazifelendirdi. O da Allah-u Teala Hazretlerinin varlığından, birliğinden, kudretinden bahsetti. İnsanları hakka, hayra, Allah-u Teala Hazretlerine itaate davet etti. İslam'ı öğretti. Hazreti Musa da İslam'ı öğretti. Hazreti İbrahim de İslam'ı öğretti. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim deriz biz de. Yani millete İbrahim'e hanifa, hanifen, müslümen, hanif ve müslüm olarak İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim deriz. Yani onun dini inancı üzerine. Değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi öğrettiler ama insanlar bozdular. Çünkü burada bir hadise olur. Bu hadiseyi dışarıda başkası başka türlü anlatır. Yani buradaki 10 kişiden dinle onu da başka başka anlatır. İnsanlar hadiseleri başka başka şekillerde görürler, anlatırlar. Bir söz söylersin, sonra o sözün akisleri kulağına gelir. Allah Allah! Ya ben böyle demedim. Yani olmadık bir şekle girmiştir. Hatta bir de fıkra anlatayım. Adamın birisi ötekisiyle iddiaya girmiş. Eşek anırdığı zaman oruç bozulur, abdest bozulur diye. Duyan bir kimsenin de biraz fıkıhtan bilgisi varmış. Demiş ki olmaz öyle şey. Yok demiş, vallahi ben filanca hocadan işittim. Hangi hocadan? İtimada şayan bir hocanın ismini söylemiş. Ya demiş, o hoca böyle bir söz söylemez. Yok söyledi, şu kulaklarımla işittim. Hakikaten söyledi. Bugün gibi hatırlıyorum. Söyledi. Allah Allah. Yürü demiş, o hocaya gideceğiz. Bundan bize ne ders çıkıyor? Herkesin her söylediği söze şey yapmayın. Yani ölçün biçin, Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Hadis-i şerifler için bile öyle. Peygamber Efendimiz geçtiğimiz haftalarda okuduk, ne diyor? Benden bir şey size söyledikleri zaman Resulullah böyle buyurdu diye. Kur'an-ı Kerim'e vurun. Ölçün. Kur'an-ı Kerim'e muvafıksa ben söylemişimdir, kabul edin. Muhalif ise, muvafık değil de uygun değilse, ters ise kabul etmeyin diyor. O zaman da yanlış anlamalar olur diye Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var bu kitapta. Şimdi o hocanın yanına gitmişler. Yaşlı başlı, gün görmüş, aksakallı bir hocaymış. Hocam demişler, biz aramızda bir münakaşa çıktı, ihtilaf ettik. Hiç demişler eşek bağırınca, benim aklım yatmadı. İnsanın abdesti başka şey, eşeğin sesi başka şey. Yani ondan bu niye bozulsun? Ben bunu doğru görmedim. Bu arkadaş da bunu ille sizden duyduğunu ısrarla söylüyor. Adamcağız şöyle bir gözünü kapatmış, başını önüne eğmiş, bir müddet bir düşünmüş. Ondan sonra gözünü açmış, tebessüm etmiş, gülerek demiş ki, evladım ben böyle bir söz söyledim demiş. Ötekisi şaşırmış bu sefer. Söyledim ama demiş, bunun evveliyatı vardı. Bu evveliyatı sırasında bu arkadaşın uyumuş vaazda. Baş tarafını dinlememiş, en son cümlede uyanmış, ondan sonra da eşek bağırınca abdest bozuldu diye ondan söylüyor demiş. Şöyle onun baş tarafı demiş, anlatmış. Bak o zaman siz de kabul edeceksiniz. Adamın birisi bineğiyle çölde yolculuğa çıkmış. İnmiş abdest bozmağa, o esnada da hayvan ürkmüş, kaçmış gitmiş. Su yok. Asılıydı hayvana, asılıydı kırbalar. Su yok. Çöl. Sağa bakmış, yürümüş, aramak lazım. Taharri. Yani su aramak gerekir. Böyle abdest alacağı zaman insan. Oraya bakmış yok, buraya bakmış yok. O tarafa şu kadar adım atmış, bu tarafa bu kadar adım atmış. Yok. Su yok. Bu sefer teyemmüm almış. Namazını. Müslümanlık kolaylık dinidir. Bak su bulamadığı zaman namazı bırak demiyor Allah-u Teala Hazretleri. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta. Senin Allah-u Teala Hazretlerini belli zamanlarda anman boynuna borç, farz, öyle ihmal yok. Hasta da olsan, sağlıklı da olsan, su da olsa, susuz da kalsan, her tarafın kana bulanmış da olsa o namaz kılınacak. O namazdan vazgeçmez insan, seven insan vazgeçmez de bilmeyenlere söylüyoruz. O namazsız olmaz yani, o namazı geçirmenin imkanı, çaresi yoktur. Hiç insanın aklı başında olduğu müddetçe namaz kendisine borçtur. Efendim kalkamıyor, oturarak kılar. Oturamıyor, yatarak kılar. Kıpırlanamıyor, gözüyle kılar, gene kılar. Namaz, abdest alamıyor, teyemmüm alır. Teyemmüm ne kılar? Teyemmüm nedir? Toprağa elini vurup insanın yüzünü ve ellerini meshetmesidir. Şimdi öyle meshetmiş, teyemmüm abdesti almış. Hocam bu işin aslı var mı yani? Topraktan da abdest alınır mı? Ayet-i kerime var hakkında. Feteyemmemu sa'idan tayyiba vemsehu bi vücuhikum ve eydikum. Temiz toprağa teyemmüm edin diye ayet-i kerimede var. Hiç tereddüde mahal yok. Şimdi o şahıs teyemmüm abdesti almış. Ondan sonra namaza duracak. Tam o sırada eşeğinin sesini duymuş. Eşek başlamış, anırmış ki yakında demek ki. Sesin geldiği yer de belli. Şimdi o teyemmüm abdestiyle o namaz oldu mu? Bitti. Suyun mevcudiyeti anlaşıldı. Suyun mevcudiyeti anlaşılınca gidip oradan suyu alacak, abdestini alacak. O zaman abdest kalmadı. İşte böyle ters anlayanlar da oluyor. Onun için lafı iyi anlamak lazım. Ters anlamamak lazım. Veyahut Bektaşi diyor da Allah ben onun için namaz kılmıyorum demiş. Hiç Allah Kur'an'da öyle şey der mi? La takrabu salateyi okuyor. Öbür tarafını tutuyormuş eliyle. Çek bakalım elini demişler. Ve entüm sükara diyor. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Tabi o da sarhoş. Sarhoşum diye namaza yaklaşmıyor. Neyse. Demek ki İslam'ı sevmek. Hani yedi şeyi sevecektik. Yedi şeyin daha birincisindeyiz. İslam'ı seveceğiz. Müslümanlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunu idrak edeceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin bizim üzerimizde sayısız nimetleri var. En büyüğü hangisi? Müslüman olmamız. Çünkü Müslüman olmasak cenneti kazanamayız. Dünyada da rahat edemeyiz. Ahirette de huzur, rahat bulamayız. En büyük nimeti Allah-u Teala Hazretlerinin İslam nimetidir. Sonra Allah-u Teala Hazretleri bize lütfu kereminden İslam'da hep bize faydalı şeyleri emretmiş. Hiç zararlı şey yoktur. Allah-u Teala Hazretlerinin emrettiği şeylerin hepsi, Resulullah'ın tavsiye ettiği şeylerin hepsi faydadır. Hepsi bizim dünyamızın ıslahı içindir, nefsimizin ıslahı içindir, cemiyetimizin güzelleşmesi içindir, selameti içindir, devletimizin, milletimizin selameti, bakası içindir. Hepsi güzeldir yani. İslam'ı seveceğiz. Bir. İkincisi, ve ehlihi ve hubbi ehlihi demek. Müslümanları da seveceğiz. İslam ehlini de seveceğiz. Yani Müslümanları da seveceğiz. Hocam, hepsini sevemiyorum işte. Kimisi iyi, kimisi kötü. Hepsini seveceksin. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Kusurluyu da seveceksin, kusursuzu da seveceksin. Bu İslam binasında koca koca temel taşları olduğu gibi küçük kum taneleri de olur. Kimisi kum tanesi gibi olur, kimisi kireç zerresi gibi olur. Hepsi bir araya gelir, İslam'ın, Müslümanların heyeti umumiyeti ortaya çıkar. Hepsini seveceksin. Kusuruyla sevmeye alış. Gülü sever misin? Severim. Dikeni var. Dikeni var. Dikeni var ama güzel kokusu da var, güzel görünüşü de var, tatlı rengi de var. Hah, sen de sevmediğin kardeşinin güzel bir tarafını bul, güzel tarafını sev. Öbür tarafını varsın bilmeyiver, bilmezlikten gel. Allah Teala Hazretleri hesabını, onun hesabını senden soracak değil de, şu kulumun hesabını bir çıkart bakalım, defterini dürüver diye sana söylemeyecek. Kendisi hesabını görecek. Sonra onun nasıl öleceğini, senin nasıl öleceğini daha bilmiyorsun. Sonra onun yaptığı her işe vakıf değilsin. Hüznü zannedeceksin. Bu muhakkak geceliğin ben uyurken uyanmıştır da belki bir Allah'a yararlı bir iş yapmıştır, ibadet yapmıştır. Muhakkak o benden daha iyidir. Benim insanların bilmediği nice kusurlarım vardır. Ben muhakkak bu kardeşimden daha aşağıyım. Allah bunca nimet verdi de gene ona iyi kulluk yapamıyorum diye insan kendisini hor hakir bilecek. Müslüman kardeşini iyi bilecek, sevecek karşılığı. Sevecek bir tarafını bulacak. Kusur işledi sana karşı. Kusura 70 tane özür bulacaksın. Bir tane değil, iki tane değil. 70 tane özür bulacaksın. Herhalde şu sebepten yapmıştır, herhalde bu sebepten yapmıştır diye. 70'ine de hepsini sıraladığın halde hala içinde bir itiraz varsa o zaman kendine kusur bulacaksın. Ve insafsız diyeceksin. 70 tane mazereti bile kabul etmiyorsun. Ne inatçı, ne sert, ne katı insanmışsın. 70 mazereti bile kabul etmedin diye kendi kalbinin katılığından, insafsızlığından, inatçılığından şikayetçi olacaksın kendin. Seveceksin. Müslümanları da seveceksin, İslam'ı da seveceksin. Ve mücalesetihim. Onlarla beraber olmayı, oturmayı, kalkmayı da seveceksin. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani sen Müslümansın, ama Müslümanlarla oturup kalkmıyorsun. Yanlarına sokulmaktan korkuyorsun. Gidiyorsun. Efendim, kafirlerle, zalimlerle, fasıklarla, facirlerle düşüp kalkıyorsun. Hep onların arasında. Onların arasında insan bir sebeple bulunabilir. Onları irşad etmek için. Başka onlarla bulunmak, onların sohbeti, onlarla bir arada oturmak semmi katildir. Yani hemen öldüren şiddetli zehirdir. Onlarla konuştun mu? Yandım. İza kânel gurâbu delîle kavmin leyetihim ilel ardul ciyâfi. Bir kimse kargayla arkadaş olursa karga onu nereye götürür? Mezbeleye götürür. Cifenin başına götürür. Evet. Onlarla bir arada oturmayı, düşüp kalkmayı da seveceksin. Ve lâ te'menu min racülin yekûnü alâ şerrin feyercü'a ilâ hayrin feyemûtu aleyhi. Bakın bu çok çok önemli bizler için bu devirde. Peygamber Efendimiz 4. hayırlı haslet olarak diyor ki, bir kimseden ümit kesmeyeceksin. Şer üzerinde o kimse, ama mümkündür ki hayra döner ve hayır üzere ölür. Ümidini kesmeyeceksin. Can çıkmadıkça o kimsenin iyi insan olması ümidi, ihtimali mevcuttur. Şu anda kötü. İyi olma ihtimali var. O ümidini kaybetmeyeceksin. O ümidini izale etmeyeceksin içinden. Her kötü insana belki bu biraz çalışılırsa ileride iyi insan olur diye bakacaksın. Bu çok mühim. Bizim kusurumuz, cemiyet olarak bugün kusurumuz şudur. Biz iyi insanda bile bir kusur gördük mü üstüne bir kalem çizeriz isminin. Muhabbet defterinden adını sileriz onu. Filanca adam falanca zaman şöyle bir şey yaptı, cızt bir çizgi üstüne, benim arkadaşım değil artık o deriz. Halbuki şerli insanın bile belki bir zaman gelir iyi olur diye ümidini besleyeceksin içinde, o ümitle tamah ederek ona belki düzelir diye öyle muamele edeceksin ona. Yumuşak yumuşak. Belki bakarsın da doğru yola gelebilir diye. وَلَا تَلْمَنُ مِنْ رَجُلٍ Burada racülen yazılmış. Metin takip eden arkadaş varsa oradaki elifi silsin. وَلَا تَلْمَنُ مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى خَيْرٍ فَيَرْجُعُ اِلَى شَرٍ فَيَمُوتُ عَلَيْهِ İyi insanın da halinden emin olmayacak. Yani belki bir zaman gelir, şerre döner de şer üzerine ölüverir. Allah korusun. Bu halde nasıl olacağız? Kendimiz hakkında da başkaları hakkında da korkuyla ümit arasında olacağız. Umacağız ve korkacağız. Başkası için de belki iyi olur diye bir kötü insana öyle bakacağız. Bir iyi insan da emniyette hissetmeyecek kendisini. Belki bakarsın kötülüğe gidiverir, kayıverir diye o endişe içinde olacak. Etti 5. Altıncısını şey yapıyoruz. Li yeşgalke anin nasi ma ta'lemu min nefsike. Senin kendi hakkında, kendi nefsin hakkında bildiklerin seni başkalarıyla uğraşmaktan men eylesin. Bu da güzel bir haslettir. Ne demek? Sen elin gözündeki merteği çöpü görmeye kalkma. Başkasının kusurlarını araştırmaya kalkma. Kendinin kusurlarını düzeltmeye çalışmak, seni başkalarının kusurlarını görüp de onları çekiştirmekten alıkoysun demek. Hocalarımız bunu bize hep tavsiye ederdi. Yani hepsi güzel vasıflardı. Allah-u Teala Hazretleri bize güzel evsaf nasip etsin, güzel ahlak nasip etsin, tevfikine refik etsin. Allahümme estecib de avatina bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti şuhuri selase ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.